oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 17 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie premier Morawiecki, a minister Czaputowicz poleci na spotkanie V4 do Izraela. Belgia powinna przeprosić za swoją kolonialną przeszłość, tak uznali eksperci ONZ. Kto ma ochotę na przytulenie kota w Międzynarodowym Dniu tego zwierzęcia, może przyjechać na Grójecką w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w rozpoczynającym się jutro w Jerozolimie szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej Izraela, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. W Izraelu będzie szef MSZ Jacek Czaputowicz. Powodem tej decyzji są publikacje, które w zeszłym tygodniu pojawiły się w izraelskiej prasie przy okazji relacjonowania konferencji bliskowschodniej. W czasie tych dni pojawiło się kilka wypowiedzi, z których część okazała się wypowiedziami zmanipulowanymi, za inne dziennikarze na przykład przepraszali. Niemniej premier Mateusz Morawiecki jest bardzo wyczulony na fałszywe oskarżenia pod adresem narodu polskiego, pod adresem państwa polskiego. No i nawet takie sytuacje, które w konsekwencji są wyjaśniane, ale generują dyskusje, w ramach których padają fałszywe zarzuty pod adresem Polaków, rodzą konsekwencje. Stąd taka decyzja. Według dziennika Jerusalem Post izraelski premier w czasie wizyty w warszawskim Muzeum Polin miał powiedzieć, że Polacy kolaborowali z nazistami w czasie Holokaustu. Kancelaria premiera Netanyahu doprecyzowała potem, że nie chodzi o wszystkich Polaków, a winą za zniekształcenie wypowiedzi obarczyła izraelskiego dziennikarza. W czwartek do Watykanu zjadą przewodniczący episkopatów z całego świata. Pierwszy raz w takim gronie będą mówić o pedofilii w kościele. To wydarzenie jest aktem odpowiedzialności, mówił po modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek. Od czwartku do niedzieli odbędzie się w Watykanie spotkanie przewodniczących wszystkich konferencji episkopatów na temat ochrony małoletnich w kościele. Proszę Was o modlitwę za to wydarzenie, którego pragnąłem jako aktu zdecydowanej odpowiedzialności duszpasterskiej w obliczu tego pilnego wyzwania. Narada przewodniczących episkopatów to odpowiedź na przypadki nadużyć seksualnych osób duchownych wobec dzieci i młodzieży. Wśród ujawnionych jest sprawa emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu Teodora Edgara McCarricka, którego na kilka dni przed szczytem Franciszek wydalił ze stanu duchownego. Belgia powinna przeprosić za swoją kolonialną przeszłość i zbrodnie w tym okresie. Tak uznali eksperci ONZ, którzy po wizycie w tym kraju opublikowali raport. Ich zdaniem powodem rasizmu w Belgii jest kolonialna przeszłość, a zmieni się to dopiero wtedy, kiedy uzna ona swoje winy. Eksperci odwiedzili Brukselę, m.in. największe więzienie, byli też w Namur, Liège i Charleroi. Później w raporcie napisali o problemach osób z afrykańskimi korzeniami na rynku pracy, o dyskryminacji i dowodach rasistowskich zachowań. Ahmed Wright, jeden z czterech ekspertów, powiedział, że powodem łamania praw człowieka jest to, że rządzący nie uznali przemocy w czasach kolonialnych w Kongu, nazywanych czarną kartą belgijskiej historii. Przeprosiny za to, co się stało, to dopiero początek całego procesu. Narodowa debata na temat tego, co działo się w czasie kolonializmu, jest czymś, z czym Belgia musi się skonfrontować. Wysłannicy ONZ napisali też w raporcie o niestosowności istnienia pomników ku czci króla Leopolda II. To on w czasach panowania w Kongu wprowadził okrutny terror, a ze względu na rzeź, która jednak nie została nigdy oficjalnie uznana za ludobójstwo, porównywany jest do największych zbrodniarzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Eksperci ONZ mają też zastrzeżenia do niedawno odnowionego Muzeum Afryki poświęconego Kongu. Zarzucają kierownictwo, że w niewystarczający sposób skupił się na problemach kolonializmu. W kalendarzach Międzynarodowy Dzień Kota. Z tej okazji schronisko na Paluchu zachęca do adopcji tych zwierząt. Chętnych nie brakuje. Myśmy mieli kota, 21 lat miał, zdechnął już ze starości. Chcieliśmy mieć od nowa kota. Przede wszystkim daje jakiś taki wewnętrzny spokój człowiekowi. Można się przytulić do niego, on się do człowieka przytuli. Jestem Dorota, pracuję w ochocie na kota. Trzeba przyjechać przede wszystkim z transporterem, wypełnić ankietę przedadopcyjną, bo oczywiście chcemy, żeby koty trafiały do fantastycznych domów. Po pozytywnej weryfikacji ankiety i rozmowie, jeśli chodzi o schronisko, to możemy zabrać kota do domu i kochać do końca jego dni. Schronisko zaprasza dziś na Grójecką 79 w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Kedryński, Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiejszą siestę, którą rozpoczniemy od wdzięczności. Do stóp Państwa padam z wdzięcznością za minionych 10 dni, co też się nie działo w tych kolejnych miastach, które odwiedzaliśmy z naszym sympatycznym, pogodnym przyjacielem. Quale idea? Não ouves a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não. Mesmo sem saber, deixa-te arrachar. Vem, sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Vem, sim, sim, sim. Esta quente Lisboa. Sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Qual é a ideia? Yeah, yeah. Qual é a ideia? Yeah. Mas qual essa gente eu não sei. Dizem que estamos na moda, manca querer saber. Ali está tudo direito, mas não tô nessa de vender a saudade ou amor à beça. Eu já não vou nem tentar. Se o batuco vai, deixa andar. Eu já não. Sem saber, deixa-te arrachar. Wydawało się, że powinienem mieć dosyć, prawda? Kiedy przez 9 wieczorów z rzędu słuchałem tej piosenki i czasami zresztą wielokrotnie i słuchałem Dino Di Santiago wraz z Państwem, a tu nie, nijak. To są utwory, które nawet jeśli na płycie tej nowej Mundo Novo nie rzuciły mnie na kolana, to kiedy słyszałem je na żywo, a przede wszystkim widziałem, jak Państwo reagują, jak wiele jest szczęścia w narodzie, kiedy kaboverdyjska muzyka nam spływa na głowy. Wówczas zorientowałem się, że sam nie mogę się od tych tematów uwolnić nijak. To były piękne dni, jak mówi piosenka. I ta trasa zaowocowała też moim zdaniem paroma rekordami. Nie przypominam sobie nigdy w historii siestowych wieczorów w klubie Blue Note w Poznaniu takiego tłumu i takiego szaleństwa. A to, co się zdarzyło w walentynkowy wieczór w Łodzi, przejdzie do historii, wierzę, także klubu Wytwórnia. Kto tam był, ten pamięta. I jeszcze było takich parę koncertów, które miały nadzwyczajną zupełnie aurę, mianowicie Dino Di Santiago, być może też pozazdrościwszy trochę swojej przyjaciółce Fabi, która przyjechała i nagle śpiewała nam Pod papugami, prawda, po polsku. Naraz to mówiąc, dzisiaj powinniśmy ten utwór przypomnieć, ale myślę, że ktoś to za nas zrobi. Ale do rzeczy. Dino zaprosił naszą dobrą siestową koleżankę, pamiętną między innymi z płyty Siesta 15, Olejas mianowicie, która śpiewa po portugalsku i w kriolo, w związku z tym trudno się dziwić jego wyborowi. I jeśli Państwo pozwolą, bo ja mam akurat fragment z próby. No szkoda, że nie z koncertu, gdzie Państwo tak żywo reagowali na jej pojawienie się na scenie. Ale i z próby dobrze tych kilka dźwięków sobie przypomnieć. Dostałem to od Bruno, jego inżyniera dźwięku. Já não habita a dor e o temor de não trazer ao mundo o ser mais puro e inocente, fruto da crença e juramento deste eterno amor. Canto de embalar. Santiago i Ola Jas z próby przed jednym z koncertów, a potem Państwo śpiewali też bajeczną zupełnie wiązankę tematów Cezary, czyli Sodad i Petit Pays i wreszcie na koniec taką rzeźką Funaneą. Ach, jestem przekonany, że ci spośród państwa, którzy wyszli jednak z domu w te mroczne dni, mieli tyle frajdy na trasie z Dino. Ale te dni minione też przyniosły nam premierę płyty Mayre Andrade. Jest już wreszcie album Manga wyczekiwany przez blisko 6 lat. I myśmy się cieszyli kilkoma singlami, ale teraz mamy szansę posłuchać tej płyty w całości. Jakby tego było mało. Mayra 3 dni temu zaledwie miała urodziny, w związku z tym myślę, że tryptyk poświęcony naszej pięknej dziewczynie to jest najmniej, co możemy zrobić w tej sprawie. Lá na terra ninguém dança, dizem que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança, faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Gira e não sabe pra onde se virar. Ninguém sabe o que é pra cima, nem pra onde fica o mar. Lá na terra ninguém sonha, nem quer tempo pra sonhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sabe o que ele sabe? Vivem de olhos fechados, mas chamam-lhe terra da saudade. Morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, ai. Po raz pierwszy w Sieście Mayra z nowej płyty. To znaczy, była już z nowej płyty, śpiewała własne piosenki. Państwo je pokochali, co mnie cieszy ogromnie, ale tych utworów jeszcze nie słyszeliśmy. Ona ich nie prezentowała wcześniej w sieci. A dodatkową ciekawostką jest fakt, że te piosenki, tę, której słuchaliśmy, i tę następną, napisały dla niej przyjaciółki. Tę przed chwilą Luisa Sobral. Luisa pisze nie najgorsze piosenki, jak pamiętamy, z Eurowizji, którą wygrał jej brat piosenką napisaną właśnie przez Luizę. A także Sara Tavares. I co jest ciekawe, nie wiem, na ile państwo z Sarą na co dzień się przyjaźnią, ale kto zna jej płyty, a dobrze, kto ją wielbi, jak mówiący te słowa i wielu Siestowiczów, ten w utworze, który za moment natychmiast aurę Sary usłyszy. Mayra zatem raz jeszcze w piosence Sary Tavares, napisanej specjalnie na płytę Manga. Te guarde, eu não te posso guardar mais. Sobro tudo, eu já não te acudo mais. Soldado já chegou e embalou. cadeira de balanço da vovó Eugênia. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Não há crise que resista para sempre. Só pra calor, não há dor que resista ao balanço da vovó Eugênia. Está para sempre. Quero ar para dançar mais. Se doer só para calor, não há dor que resista ao balanço. Isso da vovó Eugênia. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, Mayra Andrade z nowej płyty, a jak słychać w czasach triumfu zimnej wojny, refren ojojoj zdaje się być bardzo popularny wśród hulających w eterze piosenek. Mayra z płyty Manga i z tą płytą Mayra pojawi się na naszym trójkowym 9. Siesta Festiwalu. To będzie 26 wieczór kwietnia. Bardzo się cieszę na tę chwilę, ale też cieszę się nadzieją, że Mayra sięgnie do paru innych, jeszcze dawniejszych swoich utworów w nowej aranżacji. A propos dawniejszych, może teraz, skoro świętujemy jej urodziny, to wypadałoby, żebyśmy też rzucili okiem i uchem, rzecz jasna, ciut wstecz, przypomnieli sobie, jak brzmiała Mayra 20-paroletnia zaledwie. Na koncertach zresztą, kiedy sięgała ku osłupieniu i zaskoczeniu szczęśliwej widowni po klasykę piosenki francuskiej. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vos amours, vos mains baisues, mon amour ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. Et là Sabrine en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps. La Sabrine en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Majra, 10 lat temu na koncercie w Paryżu. No cóż, kiedy się występuje w Paryżu, to w dobrym tonie jest zagrać coś z klasyki, w tym wypadku Serge'a Gainsbourga. Czy Majra, występując na Siesta Festiwalu w Gdańsku, sięgnie po Grechutę, czy Niemena choćby właśnie? Czas pokaże. A tymczasem poprosiłem ją, żeby zaśpiewała po francusku, bo to nam da też szansę namówienia na śpiewanie po francusku jej kolegi poniekąd z tej samej sfery kulturowej. Mówię oczywiście o Marcie Faraco. Oni w ogóle dobrze, żeby teraz często ze sobą występowali w Sieście, obok siebie przynajmniej, skoro nie nagrali jeszcze duetu, bo obok siebie wystąpią w Filharmonii na Ołowiance. 26 kwietnia. To będzie piątek. Najpierw Majra, a Marcio Faraco chwilę po niej. Z serca zapraszam, a Marcio dziś po francusku opowie o przygodach z ogrodu luksemburskiego w Paryżu. Il y a dans le jardin du Luxembourg à Paris un arbre atteint des plages de tropisme, une anomalie. Une anomalie qui fait perdre aux branches leur sens de l'orientation. Au lieu de pousser vers le haut, en direction du ciel, elles se contorsionnent de façon grotesque, comme si l'arbre commencé à plier sur lui-même, sous l'effet d'une étrange douleur. C'est le temps plus triste que cet arbre est un catalpa, est un catalpa. L'arbre fait en forme de cœur, tous ses feuilles s'en mêlent, tous ses cœurs orientés qui rompent au lieu de s'envoler. À croire que c'est là qui pousse les chagrins d'amour. Dans le jardin du Luxembourg, dans le jardin du Luxembourg, dans le jardin. Proszę, Marcio jest z nami od tak wielu lat, od samych początków Siesty, był na naszej pierwszej płycie, a dopiero teraz pojawia się na scenie Siesta Festiwalu. No czas najwyższy, doprawdy, ale za to niech mi będzie wolno zaryzykować taką tezę, że naprawdę z najlepszą swoją płytą. Cajueiro. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Nie wiem, czy siestowicze zwrócili uwagę, że ja mówiąc o Majrze i Marcio na Siesta Festiwalu, nie powiedziałem po raz pierwszy, że to będzie pierwszy dzień, że to będzie otwarcie. Tak było jeszcze do niedawna, no ale cóż, czasy się zmieniają, czas jak rzeka płynie, jak słyszeliśmy dzisiaj przed siestą i okazało się, że w tym roku, podobnie jak w poprzednim, będziemy mieli do festiwalu preludium. I to preludium najwspanialsze z możliwych. Time you lie, you keep me bleeding deep inside. How am I supposed